pololo mwete na tunaba matoze la kangai. Miso eko mikoso wako na kamui mwete na talaba matoze la kangai moni ye. Mapapo eko mikilo o na lembi mwete na simbaba matoze la kangai ye. Mono kwezi famina zuwa lole mweto ni bululu mwete na tunaba matoze la kangai. Miso eko mikosu wako na kamui mwete na talaba matoze la kangai moni ye. Mabwako eko mikilo ho na lembi mwete na simbaba matoze la kangai ye ye. Zongela nyoka long.